استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين أصيل مسلمين الله تعالى يا sonsuz ve sınırsız hamdü sena olsun ki Ramazan-ı Şerif oruçlarıyla tertemiz yıkanmak suretiyle nihayet bayram sabahı topluca bir araya geldik ve Mevlamızın huzurunda tekrar içtima eyledik. Bütün umudumuz ve tesellimiz o ki mağfiret ayı olan, rahmet ayı olan bu mukaddes Ramazan ayından inşallah karlı çıkan, tevbekar olarak çıkan, affedilmiş olarak çıkan müminlerden olduk inşallah. Cenab-ı Hak yeryüzünde Müslümanı günahlarından affetmek için, Müslümanı cennetine kabul etmek için, Müslümana rahmet etmek için, Müslümana cemalini göstermek için birçok vesileler ve vasıtalar halketmiş bulunuyor. Kardeşlerim, hiçbir insan yeryüzünde gayesiz, maksatsız değildir. Hiçbir insan başıboş geldiğini iddia edemez. Yeryüzünde belli bir gaye için, belli bir maksat için, belli bir dava için yaratılmamış olan hiçbir şey yoktur. Hangi şeye bakarsanız, hangi şeyin üzerinde dikkatle, ibretle incelerseniz, mutlaka onun yaratılışında bir gaye ve bir maksat olduğunu göreceksiniz. Bu maksatları ve bu gayeleri tespit etmeden, her meselenin başına almadan yeryüzünde hakikati anlamaya imkan yoktur. Acaba yeryüzünde yaratılmış bulunan bunca mevcutların, mahlukların, bunca varlıkların sebebi hikmeti, yaratılışındaki gaye ne olabilir? Bu gayeyi haber vermek üzere yeryüzüne 124 bin peygamber geldiği rivayet edilir. Bu gayeyi anlatmak için Allah tarafından çok sayıda kitap gönderildiği haber verilmiştir. Bu gayeyi ve bu maksadı anlatmak için yeryüzüne en son ve en mükemmel şekilde, en mükemmel hükümlerle, en üstün ahlak örnekleriyle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gelmiştir. Kıyamet sabahına kadar bu gayeyi telkin etmek için, yaratılışın gayesini anlatmak için Resul-i Zişanımız aramızda ölümsüz olan, kusursuz olan, hiçbir noktasında hata bulunmayan Kur'an-ı Kerim'i bırakıp gitmiştir. Öyleyse bu nokta üzerinde biraz durmak, bu mevzuyu biraz açmak ihtiyacı vardır. Kardeşlerim, yeryüzünde birçok canlı cansız varlıklar var. Her birisinin, her birinin ayrı şekilleri, ayrı kıymetleri, ayrı değerleri olan sayısız diyorum, çünkü henüz Allah'ın yarattıklarının sayısını kimse bilmiyor. Allah-u Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu canlı cansız mahlukatın, mevcudatın aritmetik olarak sayısını ve sonucunu kimse bilmiyor. Bunların hepsinin ayrı kıymetleri, ayrı evsafı, ayrı ebadı, ayrı ayrı değerleri olan birçok mevcutlar var. Ama hepsinin de müşterek bir gayesi var. Bizim için çeşitli olmasının hiçbir değeri yok. Fazla olmasının da bir kıymeti yok. En mühimi, en kıymetlisi bunların yaratılışındaki gayeyi anlamaktır. Gaye, maksadı anlamak. Bu maksadı anladıktan sonra kainatın bütün esrarı kendi kendine çözülecektir. Bu gayeyi anlayınız, eşya ve mahlukatın yaratılışının gayesi, yeryüzünde mevcut oluşunun gayesi, yeryüzünde mahluk oluşunun gayesini bir anlayınca kainatın bütün esrarı bir yumak gibi, bir örgü gibi çözülmeye başlıyor. Bu noktaya gelmişken İmam-ı Gazali'nin bir tespitini, zaman zaman naklettiğim bir tespitini de misal olmak bakımından, örnek olmak bakımından arz etmeden geçmeyeyim. Efendiler, aleme, eşya ve hadiselere mümin evvela iman gözüyle bakacak. İslam gözüyle. İslam gözüyle bakmak ne demektir? İslam gözü, bir Müslümanın nazarı, bir müminin nazarı, başka bakışlardan ve nazarlardan mutlaka farklıdır. Müminin nazarında, Müslümanın nazarında tevhid nuru ve şuuru vardır. Tevhid, vahdet şuuru. Müminin nazarında, müminin bakışında, müminin görüşünde tevhidin, vahdetin nuru ve şuuru vardır. Ne demek bu? Mümine göre yeryüzünde gözümüze görünen ve görünmeyen, ne kadar mevcut, ne kadar varlık, ne kadar mahluk varsa hepsinin yaratıcısı bir tanedir. O da Hazreti Allah'tır. Celle Celaluhu. Tevhid budur. Her şey onun yaratmasıyla, her şey onun yaşatmasıyla, her şey onun halk etmesiyle, her şey onun vücuda getirmesiyle mevcut olmuştur. Onun iradesi, onun yaratması, onun halk etmesi, kudreti, izni, müsaadesi olmadan hiçbir şey vücuda gelememiştir. Müminin görüşü bu. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Ey müminler! Hiçbir ağaç yaprağı Allah'ın müsaadesi olmadan kendi dalından düşemez diyor Hazreti Kur'an. hiçbir yağmur damlası Allah'ın müsaadesi olmadan buluttan damlayamaz diyor Hazreti Kur'an. Hiçbir sivrisinek Allah'ın müsaadesi olmadan kanatlarını çırpamaz diyor Hazreti Kur'an. Hiçbir insan Allah'ın müsaadesi olmadan, ecel anı gelmeden ölmez diyor Hazreti Allah. Tevhid itikad. Müminin bakışı budur. Ve bütün canlı mahlukata hayatı hazırlayan Allah'tır diye insan, müminin nazarı böyle başlıyor. Hayata hazırlayan, bizi hayata getiren, hayata gelmeden önce hayatımızı hazırlayan aynı kudret, aynı kanun, aynı Allahu Teala'dır. Müminin nazarı bu. Onun için bütün görüşlerden, bütün düşüncelerden, felsefelerden, fikirlerden, akımlardan, cereyanlardan mutlaka farklı tecelli ediyor. Müminin nazarı. Kardeşlerim, ana rahminde küçük bir misal arz edeyim. İmam-ı Gazali'yi unutmayacağım. Ana rahminde hepiniz görüyorsunuz, insan denilen üstün varlık ana rahminde şekil alıyor. Ana rahminde şekilleniyorsun. Her şeklin orada veriliyor. Dışarıdan görmemize imkan yok. Ama ana rahminde kılığımızı, kalıbımızı, şeklimizi, biçimimizi, tavrımızı ve tarzımızı ana rahminde alıyoruz. Orada çok ciddi ve çok sürekli bir hayata hazırlanış var. Hayata hazırlıyor bizi Hazreti Allah. Nasıl hayata hazırlıyor? Efendiler, ana rahminde hava yok. Ana rahminde senin şurada teneffüs ettiğin hava var mı? Yok. Ana rahminde senin şöyle işittiğin, duyduğun sesler var mı? Yok. Ana rahminde güneş diye bir şey var mı? Yok. Işık, bunlar yok. Böyle olmakla beraber daha ana rahmindeyken Hazreti Allah seni dünyaya hazırlıyor. Dünyanın sesine, dünyanın eşyasına, rengine, şekline, dünyanın kokusuna, dünyanın havasına seni orada kendi kendine Hazreti Allah hazırlıyor. Öyle değil mi? Ana rahminde sana Cenab-ı Hak bir burun veriyor. Burnumuz var. O ana rahminde hazırlanmıştır. Ana rahminde burnumuza hiç lüzum yok. Ana rahminde buruna ne lüzum var? Hava teneffüs edemesin. Orada herhangi bir kokuyu koklayamazsın. Ana rahminde kulağa ne lüzum var? Ses yok, soluk yok. Kulağın ne işi var ana rahminde? Ana rahminde gözümüze hiç lüzum yok. Karanlık zaten, ışık yok, eşya yok, madde yok. Ana rahminde neyi göreceksin? O halde göze de lüzum yok. Ana rahminde ağzımıza hiç lüzum yok. Böyle ekmek, yemek vesaire bir şey yok ki ağzını kullanasın. O halde ana rahminde senin ağzına lüzum yok. Ana rahminde elini ayağına lüzum yok. Hiç lüzum yok. Bunlar nereye hazırlanıyor? Bunları hazırlayan var, planlayan var. Bunun hazırlanışında ne doktorun alakası var, ne profesörün alakası var, ne annenin, ne eşyanın, ne tabiatın, ne maddenin. Kendi kendine gayet ahenkli Allah'ın koyduğu kanunlar dairesinde kendi kendine bir hazırlanış var. O yavru hayata gelir gelmez derhal feza boşluğunda kenetlenen Apollo gibi birdenbire o çocuğun burnu hemen tabiattaki havayla irtibata geçiyor ve o yavrunun burnu otomatik çalışmaya başlıyor. Daha evvel çalışmazken birdenbire çalışmaya başlıyor. Kulakları duymaya başlıyor. Ağzı birdenbire çalışmaya başlıyor. Annesinin memesini yakaladığı an gayet öğretilmiş olarak o memeden sütünü emmeye başlıyor. Kim hazırladı kardeşim bunu? Seni hayata hazırlayan kim kardeşim? Düşünmeyecek misin bunu? Feza boşluğunda Amerikalıların gönderdiği Skylab'lerin ve bir takım füzelerin, roketlerin fezada kenetlenmesine hayret ediyorsun da ana rahminden çıkar çıkmaz hava ile kenetlenen insana niçin hayret etmiyorsun? Esas burası neyindir? Bu kanunları koyanı düşünmeyecek misin? Bu hazırlayışı düşünmeyecek misin? Yeryüzüne gelişini düşünmeyecek misin? İşte yeryüzüne gelişini düşünmelisin ki yeryüzünden girişini de düşünesin. Bizim neslimiz yeryüzüne gelişini düşünmediği için yeryüzünden nasıl gideceğini düşünmüyor. Hayata nasıl geldiğini düşünmediği için hayattan nasıl gideceğini düşünmüyor bizim neslimiz. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor bizim neslimiz. Canım diyor, mezarın içinde hava yok, güneş yok, su yok, ekmek yok, yemek yok. Orada havasız yerde, mezarda insan tekrar dirilir mi diyor. Sen ana rahminde pencereyi açıyor da hava mı alıyordun? Ahmak oğul ahmak. Ana rahminde güneş mi görüyordun? Ana rahminde sofra kurup yemek mi yiyordun? Orada seni hayata hazırlayan kimdi? Aynı şekilde seni mezarda ahiret hayatına göre hazırlayan yine Allah olacak. Yine Allah olacak. İşin başını bilmediği için, yaratılışın mebdeini, ilkesini, önünü, mukaddimesini bilmediği için neslimiz öldükten sonra dirilmeyi inkar etmiştir. Dünyaya bakış akı, bakış, nazar, nazar açısı çok mühim. Eşyaya nasıl bakıyorsun sen? Hadiselere nasıl bakıyorsun? İşte tevhid, ilahi tevhid ile bakacaksın. Eğer bizim mekteplerimiz ilk okuldan üniversiteye kadar bütün mekteplerimize, derslerimize fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji ne varsa hepsine hakim olan bu görüş olsaydı, bu kanaatle, bu fikirle, ilahi nazarla bakmaya çalışsaydık, neslimiz bugün kainatı tutmuştu. Neslimiz kendi benliğini bulmuştu. Gençliğimiz kimseyi taklit etmeyecekti. Bizim neslimiz yabancıyı taklit ediyor. Yabancıların nazarına, yabancıların modeline göre hayatını devam ettiriyor. Kendi kendisinin değil, kendi dininin, kendi imanının, kendi kitabının, kendi dini İslam'ının hiçbir şeyini açıklamıyor, ortaya koymuyor. Yabancılaşmıştır. Ters düşmüştür. Bizim neslimiz tabiata ters düşmüştür. Bizim neslimiz dinine, imanına ters düşmüştür. Bizim neslimiz kendi kültürüne, kendi tarihine, kendi ecdadına, kendi hayatına ters düşmüştür. Babasına, annesine ters düşmüştür. Bütün devletine, milletine. Niçin? Çünkü başlangıç ters başlamıştır. Evet. Demek ki seni hayata hazırlayan ilahi kudreti baştan tespit edeceksin. Ve bütün tabiata bu nazarla bakacaksın. Efendiler, örneğimize devam edelim. O yavru ana rahminde hayata hazırlanan, hayata hazırlanan o yavru dünyaya geldiği zaman gıda alması lazım. Gıda, yavrunun gıdası lazım. Ne yiyecek bu yavru? Ne içecek? Bu yavrunun yiyeceği, içeceği ne olacak? Bunun husulünde, bunun temininde senin hiçbir müdahalen yok. Bilmiyorsun zaten. Hatta o yavru, o insan yavrusu dünyaya geldiği zaman ne içeceğini, ve ne yiyeceğini katiyen bilmiyor. Bilmez. Bilemez. Hazırlayan birisi var. Hepiniz biliyorsunuz, o yavru ana rahmindeyken, daha doğmadan evvel Hazreti Allah o annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini hazırlıyor. Çocuk doğar doğmaz onun maması, gıdası, sütü hazırlanmış olarak peydahlanıyor. Daha evvel o kadının göğsünde bir damla süt bulamazdınız. Bir damla süt yoktu. O çocuk hayata geleceği için zamanı yaklaşınca, doğum zamanı yaklaşınca birdenbire o kadının göğsünde süt mekanizması çalışıyor ve o yavrunun gıdası otomatik şekilde hazırlanıyor. Doğar doğmaz o yavru ağlıyor. Yavru ağlayınca annenin şefkati galeyana geliyor. Annenin merhameti hemen ayaklanıyor. O yavruyu alıp kucağına basıyor ve otomatik olarak o yavrunun ağzıyla annenin göğsündeki süt kenetleniyor ve derhal gıdasını otomatik alıyor. Şu sistemi görüyor musunuz? Bu nizamı kim kurdu? Bunu düşünmezsen hayatı hiç anlayamazsın. Hiçbir şekilde hayata mana veremezsin. Onun içindir ki bizim neslimiz hayata mana verememiştir ve hayatı sadece yemek, içmek ve eğlenmekten başka bir şey görmemiştir. Bakın her şeye. Herkesin ana gayesi eğlenmek. Hayata mana verememiştir. Ve hepiniz biliyorsunuz, devletin televizyonunda, devletin radyosunda bir takım şarkıcılar, çalgıcılar kanayan bir yara gibi, ıstıraplı bir yara gibi feryad ile, figan ile zaman zaman şöyle seslenmektedirler. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Zavallı nesil, zavallı nesil, yıllardır soruyorum bu soruyu kendime diyorum. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim, ben niçin geldim? Ve bu öğretilmemiştir. Devlet, evet bu devlet diyorum, bu devlet kendi çocuklarına, kendi nesillerine, kendi gençliğine dünyaya niçin geldiğini vallahi öğretmemiştir. Anneler, babalar bu neslimize dünyaya niçin geldiğini öğretmemiştir. Hiçbir profesör öğretmemiştir. Ve onun için hayata mana verememiştir. Bizim neslimiz onun için birbirini kemiriyor. Onun için birbirine düşman olmuştur. Hayata mana veremiyor. Herkes o hayatı ben sömüreyim diye uğraşıyor. Hayata intikamla atılıyor. Hayata vahşi arzuyla yiyeyim, içeyim, ezeyim, dökeyim, mahvedeyim, tüketeyim diye atılıyor. Ve bu nesli imha ediyorlar. Hayata bir mana veremiyor. Evvela neslimize hayata niçin geldiğini öğretmeye mecburuz. Devlet buna mecburdur. Hükümet mecburdur. Bütün erkanı devlet buna mecburdur. Sen kendi gençliğine niçin yaratıldığını öğretmezsen, hayata niçin geldiğini öğretmezsen ve benim bir takım zavallı neslim şarkıcı ısra türküsüyle, bütün ıstırabıyla yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim diye feryat ederse bunun suçlusu kim olacaktır? Bunun suçlusu kimdir? Bu suçluyu bulmak lazım. Niçin öğretmiyorsun? Niçin ana rahmini anlatmıyorsun? Niçin Allah'ı anlatmıyorsun? Niçin mekteplerde, niçin Allah anlatılmıyor? Ve sonra anarşizm geldi diye kıvranıyorsun. Ve sonra komünizm geldi diye, bomba patladı, silah patladı diye niçin ahmak da sızlanıyorsun? Tabii bomba patlayacak. Ne olacak başka? Sen hayatın gayesini anlatmazsan, sen nesline iman aşılamazsan, sen hayatı sevdirmezsen, hayatın gayesi yemek içmektir dersen, bu nesil anarşist olmaz da, komünist olmaz da ne olur ey ahmak oğlu ahmaklar? Ne olur başka? Eğitim sistemimiz vallahi baştan başa tehlikedir ve beladır. Nesil yetişmez, hiç imkan yok, hiç kimse uğraşmasın. Hayata niçin geldiğini bizzat öğreteceksiniz gençliğe. Bütün gençlik meyhanelerde, bütün gençlik gazinolarda, bütün gençlik sahillerde, lüks arabalarda şehvetinin peşinde koşuyor, utanmıyorlar. Devletin televizyonu durmadan dansözlerle, şantözlerle, tiyatrocularla, kantocularla bütün gençliğin şehvetini kudurtuyor, kömürtüyor. Bütün bu programlar gazinoya müşteri hazırlıyor, meyhaneye müşteri hazırlıyor, bütün tefazeliklere müşteri hazırlıyor, benim neslini durmadan meyhaneye sürüklüyor. İçkiyi reklam ediyor. Efendiler, bütün biraları, içki çeşitlerini, şehveti, baloyu, dansı, rezaleti reklam ede benim gençlerimi meyhaneye sürüklüyor. Gazinoya sürüklüyor, şehvete sürüklüyor, cinayete sürüklüyor. Bu olamaz. Bu gidiş tehlikelidir. Bu eğitim metotları beladır. Bu neşriyat tehlikedir. Televizyon baştan başa tehlikedir. Ve bu ortamda kimseye hürmet telkin edemezsiniz. Hiçbir yavru annesine saygı göstermez. Eşyaya, tabiata, dünyaya şehvetle bakan bir insan annesine hürmet etmez. Annesi güzelliğini kaybedince, annesinin yüzü gözü buruşunca, annesi ihtiyarlayınca artık ona anne demez, koca karı diye hitap eder. Çünkü şehvetle bakıyor. Hatamızı anlamamız lazım. Devletin de hatasını anlaması lazım. Bütün fertlerin hatayı, nereden hata geliyor, nereden yanlış geliyor? Nereden tezgah bozuk? Tezgahınız bozuksa bütün imalatınız bozuk demektir. Tezgahı değiştireceksiniz. Efendiler, bu memlekette eğitim sisteminin tezgahı bozuk. Bu tezgahtan yetişen bütün talebe mutlaka böyle olacak. Bu millete ne vermiş? Avrupa medeniyeti, Amerikan medeniyetine ancak kızlarımızın, karılarımızın bacağına kot pantolonunu geçirmiştir. Kot pantolonu, başka bir şey var mı? Tırnaklarını cilalamıştır, dudaklarını boyamıştır ve milletimizi maskeleye çevirmiştir. Ne var, ne kazandırmıştır Avrupa'da? Oturup konuşalım. Hani köklü bir medeniyet, hani yükseliş, hani hakikat, hani gençlikte edep ve haya, hani din ve iman, hani namus ve iffet? Ne vermiştir? Sadece benim kadınlarımın, kızlarımın dudaklarını boyamıştır, tırnaklarını cilalamıştır, bir araba kaportası gibi maskele etmiştir. Ne kazandırmıştır ya? Öyle palavraya artık hiç kimse aldanmaması lazım. Bir takım siyaset cambazlarının, bir takım politika ahmaklarının kalkıp da milleti aldatmasına meydan vermeyiniz. Ve anlayınız, hayatın gayesini anlayınız. Evet, bakıyorsunuz, çocuk dünyaya gelmeden evvel onun annesinin göğsünde sütünü hazırlayan birisi var. Düşünmeyecek misin bunu? Bu hazırlığı yapan kim? Demek ki hayata hükmeden kanunlar senin kanunların değil kardeşim. Hayata hükmeden kanunlar doğrudan doğru Allah'ın kanunlarını hazırlıyor. Eşya ve tabiata bu nazarla bakınca demin dediğim gibi yumak gibi çözülecektir. İplik gibi çözülecektir ve bütün hadisatı keşfedebileceksiniz. Gayeyi anladıktan sonra. İmam-ı Gazali ile diyor, mukaddes insan, mübarek alim, latif bir misal. Bütün yaratılmışlara dikkatle ve ibretle bakıyordum diyor. her şey o kadar güzel ayarlanmış ki, tabiatta her şey o kadar planlanmış, ambalajlanmış, şekillenmiş, biçimlenmiş ki, hangi şeye baksanız bir nizam, bir intizam göreceksiniz. Evinize bir portakalı aldığınız zaman, dilim dilim bıçağınızı kullanmaya lüzum yok, bıçak kullanmaya lüzum yok, dilimler halinde aynen ağzınıza göre o portakalın tamamı bir bütün gibi olsaydı olmazdı. Lokma dilim dilim portakalın içini Cenab-ı Hak tasnif etmiş. Şekerli, şerbetli, güzel, tertemiz, ağzınıza göre lokmalar halinde şekerpare gibi o portakalı tanzim etmiş. Üzerine de ispirtolu, acı, zehir gibi bir ambalaj geçirmiş. Eğer o ambalaj olmasaydı sinekler, böcekler o portakaldan sana hiçbir şey bırakmayacaklardı. Hiçbir şey bırakmayacaklardı. Senin için hizmet ediyor. Sana göre bütün tabiat, bütün eşya, hadiseler insana göre tecelli ediyor. Dikkat edin. Her şey insana göre. Hayvanlar tarlalarda niçin dolaşıyorlar? Koyunlar, keçiler, sığırlar niçin dolaşıyor? Senin için be kardeşim. Senin için akşam olunca hayvanlar dönüyorlar. Kimisi memesinde süt getiriyor sana. Kimisi sırtında yün getiriyor, kimisi et getiriyor, kimisi kemik getiriyor. Senin için dolaşıyorlar. Bütün bu hayvanlar senin için. Her şey senin için. Sen kimin içinsin? Sen boşuna mı geldin dünyaya? Evet. Gazali diyor ki, eşyalara, mahlukata, mevcudata ibretle bakıyordum ve hepsine bir mana ve bir çözüm buluyordum. En son buğdaya, buğday başağına gözüm ilişti diyor, buğday başağı. Anadolu'da buğday kellesi derler. Burada başak diyorlar. Ona dikkatle baktım diyor Gazali. O buğday başağında buğday taneleri üst üste o kadar güzel tasnif edilmiş ki, buğday taneleri üst üste tane tane o kadar güzel tertip, muntazam sıralanmış ki. Bakınız. Ama her bir buğday tanesinin arasından birer tane de kılçık çıkmış diyor. Kılçık. Böyle kedi bıyığı gibi sert, ince, sivri kılçıklar meydana gelmiş. Buğday tanelerinin böyle muntazam tertibine aklım eriyor. Ama her buğday tanesinin arasından bu kılçıklara, bu sert kılçıklara ne lüzum var? Ne ihtiyaç var diye düşündüm. Bir an için cevap bulamadım diyor. Bu kılçıkların lüzumu ne? İnce, sert, sivri. Niçin? Sonra eşya ve hadiselere aynı imanla, aynı dikkatle baktım, neticeyi çözdüm diyor Gazali. Bir de baktım ki eğer o buğday tanelerinin arasından çıkan sert ve ince kılçıklar olmasaydı bütün kuşlar gelecekler, o buğday tanelerini yiyeceklerdi. Ama şimdi kuşlar geliyor, o buğday tanesini yemek için uzanıyor, o kılçıklar kuşun gagasına batınca yiyemiyor, kaçıp gidiyor diyor. Demek ki Cenab-ı Hak insanların gıdasını, rızkını muhafaza etmek için o her bir kılçığı, her bir buğdayın başında jandarma gibi bekletiyor ve polis gibi bekletiyor diyor. Bütün hadiseler böyle. Neye bakarsan da aynı hükmü göreceksin. Eşya ve hadiselere iman gözüyle bakarsan karanlıklar gider, aydınlık gelir. Şehvet gözüyle bakarsan, efendim nefis gözüyle, şeytan gözüyle ve bir takım batıl felsefelerle, yanlış kanaatlerle, tehlikeli bir şey anlayamazsın. Evet. İşte mümin kardeşlerin bu şekilde bu imanla hayata nazar ettiğimiz zaman neden insan olarak yaratıldığımızı anlayacağız ve sorumluluk hissetmeye başlayacağız. Sorumlu. Demek ki bütün mahlukat insana hizmet ediyor. İnsan da kendisini en üstün evsafta yaratan Hazreti Allah'a kulluk etmek için gelmiştir. Sade yemeye ve içmeye değil bu kadar. Yemek ve içmek hayvanlık alametidir bile kardeşim. Sen Allah'a kulluk yapabildiğin müddetçe ancak ondan ayrılabilirsin. Bakınız Ramazan-ı Şerif'te yemekten ve içmekten bir müddet çekilmiştir. Hayvani hayattan insani hayata, insani hayattan meleklik hayatına, melekutî hayata intikal etmiştir. Üstün bir hayat. Ramazan'da beşeri hayattan, fıtri hayattan çıkmış, bir ölçüde meleki, melekutî, melekler gibi bir hayata intikal etmiştir. İnsan üstün yaratılmıştır çünkü. Sadece süfli emeller için, durmadan yiyip içmek için yaratılmış bir şey değil. İnsan sadece ağzından aldıklarını altından çıkaran bir pislik makinesi değildir. İnsan pislik makinesi midir? İnsan üstün yaratılmıştır. İnsanın hayata gelişinin bir gayesi vardır. O gayede Allah'ı tanımak, Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet etmek, İslam'ı yaşamaktır tek gaye. İslam'ı yaşayacaksın. İnsanın ideali, en ideal fikir, en ideal sistem, en ideal nizam, en ideal üstün insan hayatı İslam'dır. İslam'ı bulamadıktan sonra insanlığa huzur yok. Nasıl Müslüman kalacağız? Madem ki gayeyi anladık, maksadı tespit ettik, o halde nasıl Müslüman kalacağız? Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Temutune kema te'işun ve tuhşerune kema temutun. Ey müminler, hayatta nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz. Ne güzel bir tespitidir Resulullah'ın. Hayatta kardeşim nasıl yaşıyorsun sen? Hayatta neyle meşgulsün sen? Yaşama standardın, yaşama şeklin, yaşama organizasyonun nasıl senin? Çok mühim. Ne biçim yaşıyorsun hayatta? Müslüman gibi mi yaşıyorsun, Yahudi gibi mi? Bir anlayalım şurayı. Evinde namaz kılıyor musun Müslüman? Evinde ibadet ediyor musun? Çoluğunla çocuğunla İslami bir hayatın var mı senin? Allah'a secde ediyor musun kardeşim? Eline şu Kitabullah'ı, şu Kur'an-ı Kerim'i aldın mı kardeşim? Eline seccade serip de kıbleyi bulup da Allahu Ekber dedin mi? Nasıl yaşıyorsun sen? Bunu bir anlamak lazım. Nasıl yaşıyorsanız o şekilde ölürsünüz buyurmuşlar Allah'ın Resulü. Ne suretle ölmüşseniz, ne şekilde ölmüşseniz aynı şekilde mahşere geleceksiniz diyor Resulullah. Nasıl ölmüşsen o şekilde mahşere geleceksin. Ve buna da şunu misal veriyor. Yub'asu küllü abdin ala mamat. Es-sekeranu yub'asu bil kadehi. Vel müezzinu yub'asu bil te'zini. Sadaka Resulullah. Bakınız Resul-i Zişanımız haber, Peygamberimiz haber veriyor kardeşim. Buyurmuşlar ki küllü abdin yub'asu alama. Her bir insan nasıl ölmüşse öylece mezarından kalkacak. Dirilecek. Yeni bir hayat var. Yeni bir hayat var ki bu hayata ebedi hayat denir. Dünya hayatına fani, geçici, sınırlı, mahdut, muvakkat hayat denir. İkinci bir hayat var ki sonradan tecelli edeceği için ukra, ahiret tabir, sonradan gelen bir hayat var ki bu ebedi hayat olacak. Ebediyet hayatı. Ve bunun için öldükten sonra diriliş var. Bunun da şekline sonra acaba nasıl kalkacağım? Acaba ben mezarımdan nasıl kalkacağım diyorsun. Nasıl olacak? Hiç nasıl diye merak etme. Resulullah buyurur ki, nasıl yaşamışsanız öyle öleceksiniz, ne biçim ölmüşseniz öyle kalkacaksınız. Mesela açık. Es-seteran yubâsı bil kader. Evinde içki kullanan, hayatında içki kullanan, buzdolabında, efendim büfesinde, sünnetinde, nikahında, merasiminde, evinde, ocağında, bir takım yerlerde içki içen, içki kullanan, sonra da tevbe etmeden tevbesiz ölen, dikkat edin, tevbesiz ölen, ya Rabbi tevbe ediyorum şu içkiden, şu haramdan, şu kötülükten, sana sığınıyorum, bir daha ağzıma koymayacağım diye tevbe etmemişsin, tevbesiz ölmüşsün. Ah, Allah'ın affına sığınmadan ölmüşsün. Resulullah buyurur ki, işte bu türlü insanlar mezarından kalkarken vallahi şarap şişesiyle beraber kalkacak. Nasıl yaşıyorsun? Yaşayışına dikkat et ki Müslüman kalasın kardeşim. Bizim Müslümanlığımız Müslümanlık değil katiyen. Sen bu sadece nüfus kağıdında İslam, böyle Müslümanlık olmaz. İslam dini canlı, pratik, tatbiki bir dindir. Lafına Müslümanlık olmaz ki. Hep bizi böyle aldattılar. Politikacı böyle aldattı, siyasetçi böyle aldattı, bakanlar, milletteki hep böyle aldattılar bizi. İslam tatbiki bir din. Yaşayacaksın, bizzat yaşayacaksın. Lafına Müslümanlık olur mu? Artık bu işin zamanı geçmiştir. Açıktan açığa Müslüman olduğunu haykıracaksın. Elin komünisti, yaşasın komünizm diye bağırabiliyor da Müslüman niçin bütün göğsünü gere gere ben Müslümanım, beş vakit namazımı her yerde kılacağım diye niçin bağıramıyorsunuz? Niçin bağıramıyorsunuz? Niçin İslam'ın selamını ve dışarıda giderken Esselamu Aleyküm diye herkese açıkça selam vermekten sakınıyorsun? Bütün bunlar İslam şuurunun yokluğundan meydana gelmiştir. Ve bizi utandırmışlardır, bizi usandırmışlardır, bizi tahkir etmişlerdir, bizi durmadan tezif etmişlerdir. Olmaz. Bu sebeple Müslüman kalmak için İslam'ı yaşamak lazım, yoksa başka türlü değil. Ömür boyu adam Allah'a secde etmemiş ve sonunda da kardeşim, bütün bunlar anlatırken şurasını unutmayalım. Bir Müslüman ne kadar günahkar olursa olsun onun için af kapısı açık. Açarsın elini, ya Rabbi beni affet. Hemen namaza başlıyorum. Hemen içkiyi bırakıyorum. Kötü arkadaşlarımı reddediyorum diyeceksin. Kötü arkadaş seni Müslümanlıktan soğutan, namazdan mahrum bırakan, işinde gücünde seni sahtekarlığa sürükleyen vallahi kötü arkadaşlarındır. Evvela onlara bir boykot ilan et bakayım. Boykot. Kabul etme onları. Sahtekarı, içkiciyi, kumarcıyı, beynamazı muhitinden kovalayacaksın. Kabul etmeyeceksin. Müslüman kalmak istiyorsan tabii. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. لَا تَسْحَبْ اِلَّا مُؤْمِنَا وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا الْاَبْرَارِ Ey Müslüman! Eğer Müslüman kalmak istiyorsan arkadaşını iyi ayarla. Namaz kılmayan birisiyle sakın arkadaşlık etme. Resulullah tavsiye ediyor. Namaz kılmayan birisiyle sakın arkadaşlık etme Müslüman. Sen de çünkü namazsız kalır. İçki içen birisiyle arkadaşlık etme. Çünkü sen de cehenneme gidersin. Ve kumarbaz, meyhaneye düşkün, kumarhaneye düşkün, edepsiz, ahlaksız, faziletsiz. Bütün bu arkadaşlara ne kadar dünyevi menfaatin olsa mutlaka boykot ilan edeceksin ve çekip gideceksin. Yoksa sen bu ülkeye gidersin. وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا الْاَبْرَارِ Sen yemeklerini, çayını ve çorbanı sakın kötü insanlara yedirmeyesin. Kötü insanlara hizmet etmeyesin. Kötü insanları sofrana davet edip alem yapmayasın. Mesulsün, sorumlusun, sen Müslüman kalmak zorundasın. Bu hadis-i şerifi yine İmam-ı Gazali İhya isimli muazzam eserinde, muazzam kitabında şu hükme bağlıyor. Diyor ki, bir Müslüman evinde bir ziyafet tertiplese, bu hadis-i şeriften çıkan hükmü söylüyorum, Gazali'nin hükmü. Müştehit çünkü alimlerin verdikleri hükümler hadislerden ve ayetlerden çıkan sağlam hükümler. Kafadan çıkmak. Bir Müslüman evinde bir ziyafet tertiplese, ziyafet ve o ziyafete de bir takım arkadaşlarını davet etse diyor. Davet ediyor. Kimisine davetiye gönderiyor, kimisine telefon ediyor. İşte Ahmet Bey, Mehmet Bey, falan gün benim evimde yaş günüm var, efendim kabul günüm var, görüşme günüm var, işte bir ziyafet hazırladım, buyurun oturun, yiyelim, içelim, konuşalım, görüşelim diyorsunuz. Bir ziyafet hazırlamışsınız. Bizzat ziyafete gelecek adamları siz davet etmişsiniz. Onlar misafir değil. Misafir kendi kendine gelen adam, gelişinden senin haberin yok. Birden bakıyorsun geldi. Bu şekilde gelene misafir denir, senin çağırdığın insanlara davetli, sayın davetliler denir. Misafir denmez. Kelimeleri karıştırmamak lazım. Misafir olarak senin haberin yok birdenbire gelen insan, kafir de olsa, kafir de olsa Resul-i Zişanımız buyuruyor ki, evinize ansızın böyle haberiniz yokken birdenbire gelen bir misafir, ekrimi beyfe velev kâne kafira, kafir de olsa bu misafire mutlaka ikram edeceksin diyor. O ayrı bir hüküm, ayrı bir dava. Ama burada sen davet ediyorsun, hazırladın her türlü yiyeceği ve bütün etrafını çağırdın, geldiler. İmam-ı Gazali diyor ki, büyük allame, senin çağırdığın arkadaşlar, ahbabın, etrafın geldi, hazırladığın sofranın etrafına oturdular. Eğer senin davet ettiğin arkadaşlardan birisi namaz kılmayan bir günahkar, namaz kılmayan asi bir adamsa, biliyorsunuz namaz kılmayan Allah'a asidir. Allah'a asi olmuştur, günahkardır, mücrimdir, suçludur. Allah'ın sevmediği bir adamdır. Namaz kılmayan bir insanı vallahi Allah sevmiyor. Bitti. Kitabullah bitti bu. Kim olursa olsun makamı, mevkisi, şöhretini sevmiyor Cenab-ı Hak. Bu hükmü değiştiremem ki ben. Senin sofranın etrafına çağırdığın arkadaşlardan birisi namaz kılmayan bir insan ise onun yediği yemeklerin, ki sen hazırladın o yemekleri, onun yediği yemeklerin, ekmeklerin her zerresi, her bir molekülü, molekül, en küçük zerre, her bir zerresi arş-ı âlâya feryat ederek, ya Rabbi beni bu beynamazın, bu asi adamın, bu namaz kılmayan adamın midesine gönderen ev sahibimi kahru perişan eyle derim diyor. İsyan. Mesulsün. Müslüman kalmak için etrafına dikkat etmek zorundasın. Öyle oturasın sarhoşlarla, rezillerle, sefillerle, çıplaklarla, hayasızlarla, kadın erkek, Avrupa gibi, Amerika gibi, Yahudi gibi, Hristiyan gibi yaşayacaksın, oh ne ala Müslümanım diyecek. Böyle şey olur. Resul-i Zişanımız ne diyor? Nasıl yaşarsan öyle öleceksin sen. Ve nasıl ölmüşsen öyle maskele geleceksin. Yaşama şartlarını, yaşama şekillerini, yaşama modellerini kimden alıyorsun sen? Senin modelin Hazreti Muhammed mi, yoksa Avrupalı modeller mi? Bir anlayalım şurayı. Bugün bütün Müslümanların hanımları %99 diye söylüyorum, elbisesinin, giyiminin, kuşamının modelini Hristiyan, Yahudi, kafir Avrupa'dan alıyor. Niye Kur'an-ı Kerim'i almıyorsunuz? İslam'a göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre, Sure-i Nur'un 31. ayetindeki Allah'ın hükmüne göre, hiçbir Müslüman kadın katiyen başını açamaz, saçlarını kimseye gösteremez. Hani sokakların manzarası? Vel yadribne bihumurihinne ala cunubihinne diyor Kur'an-ı Kerim. Ey Müslümanların kadınları, siz başınıza başörtünüzü alın, yakanıza kadar başörtünüzü mutlaka uzatın diyor Hazreti Allah. Şimdi bizim kadınlarımız Allah'ın mı emrine uyuyor, Avrupa'nın mı emrine uyuyor? Hadi bakayım, tespit edin bakayım. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseye fiyaka satmasın. Ben şöyle Müslümanım efendim, ben namaz filan kılmam ama sen benim kalbime bak, kalbime, senin kalbime ne var? Fitne fesattan başka. Yani bu kadar basit, akılsız, mantıksız mazeretlerle Müslüman kalmak kabil değil. Aldatıyoruz. Bir takım bahanelerle, bir takım oyunlarla, bir takım bekleyişler, zamanlar, fasılalar, böyle Müslümanlık olur mu? Adama soruyorsunuz, ya kaymakam bey, savcı bey, hakim bey, emniyet müdürü, ne güzel adamsınız, okumuşsunuz, kültürlü, mekteplisiniz, ya niçin namaz kılmıyorsunuz diye soruyorsunuz, efendim hele bir emekliye ayrılayım da namaza başlayacağım diyor ama. Ne Müslümanlığı bu? Allah'la pazarlık olur mu? İbadette pazarlık olur mu? Sen Allah'a her zaman kul olacaksın. Ne saçma bir topluluk meydana geldi. Ne perişan bir cemiyet meydana gelmiştir. Din bakımından tabii. Dini açıdan cemiyetimiz sapır sapır dökülüyor. Perişan. Ve Allah'ın emrine uymadığımızı bütün harekatımızla ortaya koymuş bulunuyoruz. İşte mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, şu mübarek Ramazan bayramında bütün bu hakikatleri, dünyaya bakış açımızı, eşya ve hadiselere olan nazar sistemimizi tespit etmek ve mutlaka Müslüman kalmak zorundayız. Bakınız, biz bugün dünya milletleri arasında görüyorsunuz ya, ıssız kaldık. Amerika bütün dehşetiyle Hristiyan, Avrupa bütün dehşetiyle Hristiyan, Müslüman Türkiye'ye karşı tam manasıyla vallahi cephe almışlardı. Bunu bütün erbabı siyaset görüyor. Sen Müslümansın kardeşim. Sen Süleymaniye Camisi'ni inşa eden bir adamsın. Sen Rumeli Hisarı'nı yapıp Bizans'ın gırtlarını çıkan Müslümansın sen. Seni sever mi Avrupa ya? Sen Amerika'nın kot pantolonunu giyeceksin. Sen Amerika'nın dudak boyasını kullanacaksın. Sen Fransa'nın rujunu, ojesini, kelimeler hep ruj, Fransızca kızıl demek, kırmızı demek. Oje hep. Sen Fransa'nın boyasını, cilasını ahmakça kullanacaksın. Ondan sonra geçip, ey Avrupa bana hürmet et, sana hürmet eder mi bu? Sen onu taklit ediyorsun. Taklitçiyi kimse sevmez. Taklitçi akılsızdır. Taklitçi maymundur. Taklitçi kafasızdır. Eğer sen kendinde bir şey varsa kendin yap. Başkasının yaptığını kim takdir ediyorsun? Sana kimse hürmet etmez. Ve bütün dünya görüyorsunuz hürmet etmiyor. Ve yetişen nesil isyan içinde yetişiyor. Ne var memlekette? Bir anarşizm var, arkasında bir komünizm var. Efendiler, Cenab-ı Hak bu millete rahmet ediyor. Merhamet ediyor. Ve görüyorsunuz vaktiyle komünizmin ne olduğunu kimse bilmiyor. Acaba şu komünizm nedir? Kimse bilmiyordu. Cenab-ı Hak anarşistlerin eline birer tane fırça, birer tane de efendim böyle kovası verdi. Kovayla, fırçayla duvarlara durmadan yazı yazdılar. Bu yazılar nedir? Komünizmin kitabıdır. Komünizmin ne olduğunu merak eden adamlar duvarlardaki yazıları okusunlar, hemen anlarlar. Bak, duvarlara ayna gibi yansıttı Cenab-ı Hak. İşte sana gösterdi. İşte komünizmin kitabı bu. Mülkiyet kalkarsa hürriyet kalkar, kahrolsun, mahvolsun, vur, kır, pat. İşte bu. Duvarlarda Cenab-ı Hak sana gösterdi. Ve artık şu memlekette komünizmin fikriyatı, tatbikatı iflas etti, iflas etti. Fırsat kolluyor. Fikren iflas etmişti. Amerika'nın verdiği meydana çıktı. Avrupa'nın her şeyi meydana çıktı. Ve şimdi bu millet bir kavşakta bekliyor. Ey millet, tekrar dinine, İslam'a, Kur'an'a, Muhammed Mustafa'ya tekrar sarılırsan yine bütün dünyaya vallahi hakim olacaksın. Ve ben şunu bütün ümidimle, bütün emniyetimle, bütün şuurumla, bütün samimiyetimle söylüyorum. Allah'ın lütfuyla bu millet siyasi çekişmeye düşmese, bu millet parti pırtı kavgasına uğramakta, birleşirse, anlaşırsa, istikbal yine bu memlekette vallahi İslam'ın olacaktır. Allah'ın dediği olacaktır. Ve bu